یہ سب کچھ تمہارے اور تمہارے چار پائیوں کے فائدے کے لیے کیا. فَإِذَا جا تو جب بڑی آفت آئے گی یوم یتذکر الانسان ما سعا اس دن انسان اپنے کاموں کو یاد کرے گا وبرزت الجحیم لمن یرا اور دوزخ دیکھنے والے کے سامنے نکال کر رکھ دی جائے گی فَأَمَّا مَن طَغَى تو جس نے سرکشی کی وَآثَرَ اور دنیا کی زندگی کو مقدم سمجھا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے وَأَمَّا مَنْ خَوْفَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى اور جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا اور جی کو خواہشوں سے روکتا رہا فَإِنَّ الْجَنَّةَ اس کا ٹھکانہ بہشت ہے يسألونک عن الساعة ایان مرساها اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگ تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کا وقوع کب ہوگا فیما آنت من ذکراها سو تم اس کے ذکر سے کس فکر میں ہو الى ربک منتہا اس کا منتہا یعنی واقع ہونے کا وقت تمہارے پروردگار ہی کو معلوم ہے انما انت منذر من یخشاها جو شخص اس سے ڈر رکھتا ہے تم تو اسی کو ڈر سنانے والے ہو کأنهم یوم یرونها لم یلبثوا الا عشیة او ضحاها جب وہ اس کو دیکھیں گے تو ایسا خیال کریں گے کہ گویا دنیا میں صرف ایک شام یا صبح رہے تھے.